그래 되지 않아서 한번 그래. soxna Fatou wacce waye bañuy wacc tombe ak dem nga delu wat salon wax nga wax salon taana ñoo la kay ndial ci touru bokk taal ga yépp ci ñom Mansour ñom Sophie ñom Aïcha ak ñi ñewul ñep diko ñaanal yalla yalla gëreem ko te téral ko ci képar Cheikh Moussa yalla yok ay léram kay ñaan bu baax baax ñu ngi salat ñëpp lu baax di bé salat tamit jaayante bi di bé salat suñu yéene bi li Mansour yaag wax naan mooy fexe duñu seddalee sa xol waaw loolu moom mooy yéene yi ñu ngi koy bé salat bu baax te yéene boobu génnul xam-xam bi ngeen ñu jox ñu dundee ko ci nu mu gën a rafetee ci nu mu gën a sellee talal ko ci nu mu gën a sellee waaw ak fexe daal waaw nu ñu tegoo si yoon ak ni seen xol seddee si ñu laajee seen ngërëm waaw bu xel bu seddee bu xol bi seddee tamit wala ñu am ngërëm bi ñu ñaanal ñu saxal ñu ci li koy sàmm waaw ci li koy sàmm bu baax waaw loolu daal moo nekkoon kàddu yi moo nekkoon tànk yi loolee nag waxuñ ko rek suñu ñeen waaye seen jëf moo tax dem naa def ma sax bu si ne du ma sant ku ma defalu dara te wax ne loolu mooy dënc naafiq loolu mooy dënc naafiq jullit daa farax ci lépp lu mu wax rek day bàyyi ba ci xolam lu dëgg ci moom sant ku la deful dara nag lu dëgg ci xol xëy na bëgg mas naa la wala leneen waaye nit boo koy sant da nga koy sant jëfam mbaa nga sant koo xam mbaa nga sant melokaan muy dëgg yéen nag seen jëf lañ leen sant benn seen andi gi ngeen andi sant nañ leen bi ñu neex la jëf bi neex nañu waaye ànd bi gën na neex na kenn ku nekk mu ngi seedeel moromam kenn ku nekk mu ngi taxaw moromam ci baax ak ci taalib te yàgg te kuréel yëpp buñ defoon nii rek day yomb lool ci ñun oyof lool ci ñun neex lool ci ñun noppal ñu itam duñ bari ànd gi ñu ànd du ànd ak benn boor du ànd ak àllaxira ànd xëpp na àllaxira ànd mat lay doon ci biir ak ci biti gunul xam ne ci yàlla nag xam ne wax ne benn boor lay doxe waaye ànd gi moom dañ doxee ci wàll yëpp, wetu saay wetu xaati wetu adduna wetu àllax lu tax mooy yàlla moo mag te yàlla ko laal te yàlla manquul xel saahiram manquul baatin manquul manquul adduna manquul àllax kon ko alquran jàngale mooy yàlla asamaan waaye mooy yàlla suuf wa illaa rabbus samaa'i wa ar-ardh kon kamaan la moom yàlla ci wàll yëpp xànd googu na nga xam ne yàlla ko lal noonu mu kamaale noonu la ànd gi kamaale ci lépp mu tam li ñu xol bi tewoo ci defaru noonu la jëmu ci tewu defar li ñuy defee àllaxira mu hitte ci defaru noonu la defee mu hitte ci defaru ci wàll yëpp nga xam la sëñ tubaa xoon sa soxla dank nekk bi lu sëñ tubaa def lu ma sa def nekku ci lu mu noppi rek baax na xët naa àllax loolu nag yàlla jaa tax comme defar ci yàlla ba nga defal lu ñu mat a dolli ci woon nekkatu ca waaw waaw lu mat a dolli neexatu ca loo ci bëgg a dolli rek bu dee lu baax la fekk na ko ci biir jox dolli ko kon santal borom te ñaanal borom rek lu tax waaye doolu am ta te loolu saa bi fi def mooy laa ilaha illallah amul yokk amul wàññi moo tax dégg sa Moussa ne li ma joxe mooy laa ilaha illallah ku yokk yaa yokk ku wàññi yaa wàññi teg ci ne baaxul yokk baaxul wàññi mënta nekk daa mënta am sax nag yow kay yaa koy jéem waaye mënta nekk boo jéemee yokk du tàbbi soo jéemee wàññi mënta nekk yàlla ko kas sa laa ilaha illallah wahdahu laa shariqa lahu rabbi soo ne baat boobu nag noonee mu matee nga xam ne ni ko yonte yàlla Moussa ñaanoon yàlla da ko ne damaa bëgg nga jegleel ma jegleel ma loo xam ne mosoo ko jox kenn te doo ko jox kenn ma la ciy jaamu du la ci jub yaa ne ko jëlal laa ilaha illallah Moussa jël ko gis ne ni mu koy tuddee nag ñëpp di tuddee wala boobu ñu bëri ma ne ko yàlla de baat bi ma jox ñëpp fonk tudd te loo ma jegle laa bu ko du kenn moxta am te keneen dootu am yàlla na ko xanaa yëgu na ne suy jël adnaa li ci biram yëpp teg ci palaat jël baat bi teg ci palaatu mu daan wax la loolu mooy lu ko gën moo amu lu ko gën comme nag lu ko gën amu na kon loolu la su kuñ ko jox dox leen ne ngëneel adduna ak àllaxira noonu waxee bu ñuy adduna li ci mu teg ci palaatu baat bi daanee leen yooyee ñuy teg ci palaatu moo nekk ci biir baat bi baat la mooy ay melokaan dafa arrive ne boo ko tegee ci palaatu doo gis loo teg tegaat mooy palaatu ba mooy lañ cay teg tur la dafa am ay melokaan am ay tajiliyaat muy ay feeñuwaay feeñuwaay yooyu nag lan cay teg ci feeñuwaay am la bokk muy tajilaat ilaah bi ma tax ñoo kon amul yokk am loolu moom rek la waaye nag dañuy jëriñoo la te la muy jëriñ jaam bi mooy dalal xelam ak seddal xolam fii ak fañ jëm loolu nag yëg-yëg rek la mën a doon waaye lu tudd gi bëri bëri bëri ci yëg bi amul rek xol bi mënta sedd xel bi mënta dal te yàlla ne ma nga xam ne jaam bi ci njortoon na gannaa xel bi seetlu xol bi la yàlla foofu la la jàppee du seetlu xel bi waaye saa yu ko jaam bi yéegee xelam dana dal xolam dana sedd doote jaxasoo jaxasoo moom dana ànd ak dal dana xol bi sedd yaa ne noonu la àndeek moom itam boole bi itam su ko defee nit lay dalal xelam seddu xolam ci xol bi lay jóge yéeg-yéeg lay doon waaw wala lay nag su ñeme dañ la dee wax la dëgg li xaw bu ñu ko xamale ba nga xam ko yow ña muy jaaxal moom ak ña muy bett ñoom di la doo ci bokk yow moo tax ñu yëg yàlla ñëpp seen xel dal na alquran jàngale ko ala inna awliya illahi la xawfun alayhim wala hum yahsanun ñi nga xam dañuy yëg seen borom ba seen lépp di yàlla jëbal seen borom seen lépp ba jax ci yàlla seen lépp di yàlla yaal na ñooñu amuñ tiit amuñu rakkal waaw amuñ ñu tiit amuñu rakkal loo def nag loolee nag ñun sax Moussa Andy loolu ngeen yëgi tax lii ngeen def nag moo koy sàmm tool baa ngoo waaye li nag mooy ñàkk bu ko war mooy collectif bi collectif bi nag du tool bi waaye mooy sàmm tool bi waaw tool bi waawul collectif bu ko war pour nag jógee dugg pour tànk jógee dugg la nga dugal ci biir na nga bëgg ñu mën na ko ba lañu kon ñagal defal bunt bu tànk nii du mën a dugg bu jur jee du mën a dugg la nga def ci biir mën a ñëw te nañ ko bëgg kooree nag mooy taalibe ji mooy jëf ji mooy dox yi mooy wax yi yëg-yëg bu ci xol boobu la ñuy sàmm bëggul fàtte waaw laajul fàtte laajul néglise laajul teyar itte la laaj waxtu wu ne ndax itte ko noonu may ba tey itte koy sàmmi nag ba ta seet kenn ne ni mbagg mel ci picc yi xam ne moom lay naawee nee na itte boobu leen mbagg yooyu la mooy itte ci boobu yàlla mooy seen mbagg bu ñu naawee ci yàlla te buñ bëgg dem ci yàlla rek laaf yooyu la ñuy dem loo bokk ak nit mën nga xëpp ko ci itte rek faraw ko ci saa rek bàcc na ci yàlla waaw dara ja ba nga ko jox itte ja nga koy jox yëg-yëg na nga koy jox xàpp saa loola mooy tax lañ cee am ja amal nit wax na ko bii ko yàlla ne daf ko ne yaral seen ñooñ yaral seen ñooñ itte waaye ba la njett jàng boo la soppi dox daan jàngale rek waaye bi ko ne yar leen ci itte nag mooy yóbbu leen ci yàlla mu xëy bañ jàngale féetee yar jàmm yóbbu ci yàlla loolu mooy lim mu jadex te mooy digganal yàlla te mooy li ko yàlla diggal comme raw mbaam gën na foo la raw ñu ko toppi di yaakaar yoo max yaam lu foo lañ ko toppi di yaakaar foofu leen foofu nag mooy keroog ba mu toogee ca sees ba rek la am sañ-sañ boobu leen waaw wax yàlla moo bëgg jaan bi mbiram mu am fum ko sas am fum ko wéet mu mën a taxaw soo amul fum ko sas amul fum ko wéet mën ta dem te loolu bëgg-bëgg yàlla yàlla moom jaan bi te ñëpp yem ci moom ndax moom moom ñëpp bi mu santaan ñëpp la ko sant itam waaye moo tànnal boppam nag ci biir ay jàmm def leen ñii ay kut lam ci kaw suuf ba mu ne jaamu leen ma rek ci di yemoon ne jaamu leen ma te bu leen bokkale kenn te bu ca dara kon ñu koy jaamu ku ne da nga nekk ci la neex ak la nga njort rek bi mu ne jox leen ma seen bopp dama jaante yéen mooy seen bakkan ak seen alal ngeen jox ma ko ma jox leen aljana doo taxaw ren jox naa sama bopp yàlla rek ana yàlla joo ko jox wax la rek waaye wax ji dafa am fuñ ko war a sës yéet ko fa wax ji doog a dëgër yàlla ngi fi nag mu ngi fu nekk waaye dafa rek tànn yu daal sam teg ko ci baraat ne jëmm jooy ku may jox sa bopp jëmm jooy ma joxe sa bopp ku jëm si man jëmm jooy ca ngay jaar mooy jut saaba yëpp yëpp ko na ko aslamtu nafsi wax nañ ci mbopp ma womat leen yóbbu ci yàlla lan mooy liggéey pay boobu nag fekk ak ndaa ngi dox pay boobu ngi dox waaye ku yàlla na ma dimbal rek koy xam ku yàlla ni ma dimbal rek ko cay jaar su la nangu ca dimbali sa bopp ngay gis sa bopp ngay dégg su la namee dimbale moom boppam la lay wan dégte la ay kàddu ren joxe gi la bunt ba nga xam def laa na ma dimbale saa ba ya balan yàlla na ma dimbale daf leen dégmuloo yonent bi xoolloo leen ko bañ ko dégloo xool ko lañ xam ñàkk saa li wax dëgg ña yàlla na mu dim nag ñu xool jëmm jàng meloo ak askan wa gis ko seen bopp mbaa gis sama ñoo ko tane muy kiiraay seen yéen di ñoom léegi kon moo tax kuréel bii ñoo ko déglu xool ñu jënd ja xool ñu askan wa xool ñu meloo xool ndenc mooy kàddu gaag meloo ci ko yéen xool ñoom bu gis leer yàlla ci moom. mu topp leen itam moom itam ba nam mel ñoom ñu mel ña ci des nag askan wa ñoo xool ak jikko jaag meloo wa ci ak askan wa ba def ko morom def boobu ñu def ko morom te du seen morom waa leen ala loolu nag siru boobu nag mooy dox saar ba moom perte nañ ko nekkul ku muy jëmm ja waaye leer ga moom xàkk sax mooy siru bi nga xam ne mooy roofaa ci doomu aadama rek mu dekkala taal ba waaye taal bu ñu soy saa yu mu demee bu mel ni gëmm na rek yàlla xàkk sax yebalaat beneen jàmm ñu xambaat taal ba bu mel ni tey li ñu ko doon a taal waaye saa yu ñu ko xambaatee nag mu xam ne mu xam ne taal moom daf leen di alak daf leen di wor parce que am nañ ci ndax ba noppi ndax daal saa yu ne rek ñu dees la leen wàllu ñu dees rek ñoom ñoo xam ne labatu ñu ma taw wajal yàlla boo mos a dégg ndaw ñi ak jigéen ñi ñoo ko ñoo ko taxaw côté yàlla boo mën ndaw ñi ak jigéen ñoo ko taxaw parce que ñoom lañ desal gannaaw te ñooñu desal gannaaw saa yu wëñee ko ñoom ñuy ji waaw ñoom desal leen gannaaw saa yu wëñee ko rek ñuy ji jéggi boobu ñuy jëkkoo te ñoo desal gannaaw démb nag ñe jutoon démb nag loola du leen ñax dañ ko sax duñ ko def kenn bëgg si nga ko def waaye mën nga ko def ndax loola mooy ñax yàlla loolu nag ak sa moom lay sax sa defal jamono dekkalaat jamono di ko topp ñëpp ak sa kalaat bu ñu nii la mos a melit nag ñi ànd ak moom it koo ca raasoon ci ànd ñu ànd ñu ko boo ko raasi moom ñu ànd moom fekk ko ñoo démb rek dañoo di sax ñoom dem doon dund yàlla ba tey di ñëw dund yàlla ba ba mu neex yàlla mu toppaa dem mu ci nekk koo ci gis rek mu saabu sax na ko ne dikki mbiram te saabu yi jotoon ngeen bàyyi koo ci gis rek koo ci gis rek loolu mooy moo mos di am parce que ci waa daa xam ñu ne ñëpp kenn ku ne boo xoolee saabu ñu gis ko foo ci xamante boo xoolee ci maam yi daa cee tegtal ay jëm noonu mu waxee ko rek xam-xam ak leer noonu la demee ca itam rek yàlla pare na waaw yàlla pare na ñëpp di def di defaat pare na pour faire di aqlaamu way defati suuf ko loolu ñu ci wax nee na jëkkat nañu xam ne ba yéen su doon bind jëkkat ñu nekkul pare na way defati suuf téere yéen doon bi fenn di na amul defaat kon nag lu ne mooy tajee leer rek ak tesu faatu. loolu nag kon ñu sant yàlla ba mu tubal ndax loolu loolu nit ñaan yàlla ndax yëgu ko bala ngaa ñaan da ngaa yëg ba nga xam mbaa nga xamam doog a ñaan waaye loo xam ne yëgu ko jut na ko feel jutu sa xam jut na sa jut koo kon yàlla la ko baaxee su ko defee rek yëg gi ko yëg nag mu ñaax ci yow lool nag moo tax nga di ko ñaan yàlla waaye am nga ko nëpp kon loo ko ñaan mooy ndolla nga ko caa ñaan moo tax lu jàmbi ñaan yàlla am na ko moo tax nag ndolla ngay soxla ndolal nag yàlla wax na ne boo ma santee ma doon def wax boo ma ñaanee ma doon def léegi zakkartum la azi dal na ko géej naa ne seen kii la may sant ma leen jël tent may wala ndox la tent nag dafa yaatu lool xolo koy def waaye tent xolo koy def lammeñ da koy jot li rek waaye ci xol laa jóg xol ba mu jógee nag lammeñ mën na koy jot li muy tent cër bu ci mën a mën na feeñal tent la ci xol moo tax alxuraan jaam bi la moo aadu daaw di sukuraan leen sant yàlla ci dund liñ ji sant yàlla ci laa yàlla sant yàlla ci dundeetal yàlla sant yàlla ci dund yàlla sant yàlla ci nangul yàlla dund bi lépp mu ngi ci dund bi lépp moo tax nag luñ xemem rek ba di ko seenu rek ba di ko raas fenn rek mu ngi ci dund ci nit ñi waaw nit li ñu ci ñi lekk loo xam ne ba di ko wuti fenn ba di ko raas fenn mu ngi ci biir dund ci nit ñi dafa yiw rek doxal rek te xoot te set set dafa def ba daj ko mu mën na génn takkan nit ñi sorgho la du la jege la du la jege la waaye doomu aadama nag ñaar lu ko sori te jafe ko rek lay dawal lu ko jege rek te yomb ko rek mu xeeb moo tax xam-xam bi tey am na ñoo xam ne xeeb nañ ko parce que yomb gi mu leen yomb tax ak nañ ko amee tax waaye xeeboot na. La Cheikh Moussa daan wax ne dama ñaan ay kele daan wax ne borom xam-xam yi laa soxla moom ñi jàng mu wax ne ñi jàng ak ñi jàng ñoom ñoo ko topp ci jàng dafa mel ne am na magasin bu mu denc marchandise waaye amul marchandise waaye am na magasin bu baax bu rafet bu jekk waaye am na marchandise bu mu jekk ci jàngul amul magasin amul boutique ñaari ñi ne boo leen wooyee ñëw kenn ku ne nga jox ko marchandise fii nga jox marchandise mu am magasin day dem ubbi magasin boo ko ci di ci jëkkatëj mën na ko jaar lu seer parce que am na denc waaye bu yàqu fii nga xam ne jox nga ko marchandise waaye amul magasin bu ko def taabal ko mën a teg mbaa mu jox ko suuf kooku marchandise waaw dina ko waan teer mbaa ñu dende ko lu doon jigam parce que nam mel a tax su ko defee ñaar ñooñu nag mën nañu dem foog ne sax li ñu dell bul benn waaye fekk benn la kii kii waaye xamul waa tax na boo defee nag na nga koy meñ koy jàppe te na ko jàppe lay jënd moo tax nag du lu woyal mooy jamaa piir bi ñuy wut ci mbaa xamoon sa Moussa ak ci yéex a feeñam ak yéex a liggéey xam-xam dan na def ne ku ñu ndaan ci yàlla daf naan lebal naa la lebal naa la day xam ne la ca wax ma nañ ko mata waaye su nekk ne daf naan lebal naa la dañu koy yëgu baree baree bari wax ñu teew ba ñeen di jëf daf naan lebal naa leen naa waaw nga demee nag xàkk saa te jekku na war ngeen maa koy teg te ne sama xas ku mu ko lebal di war nga maa koy ndax boo demee kuus ba jaay gañ fay gi nag du dara lu du xàkk saa jéem a seddal xolam te saa yooyu jéem a seddal xolam rek saxul di gëdd sa diw tax ma su ñu mën ko fay loo def rek mu delloo lu doole loolu kon yokku rek ba faaw rek su ko defoon loolu mooy jaam mais nit dañaa nag yokk bu sax ba faw ci gaa yi ak ci bàcc yéen yéen naal yëpp yaakaar yëpp yàlla ko yëpp yenn yàlla ci kanam sàmm seen taali bi sàmm seen pastor sàmm seen taw ci sàmm seen sayar seen bàcc lépp lu ngeen ñëw yàlla def leen xool bi seen def leen taw allahumma amin tere jaar sama sol sama sol tan bi mbaax tere mi mbaax tan bi mbaax tere mi mbaax ah kii na sa ay fa ay sant bu baax ay sant bu baax ci waxtaan dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax ah di la ñaanal yow it rek bu fekkee sañ nañ ko ngeen yàgg fi loolu te ànd ak wér suñu xel gën na dalatina te tamit li nga wax ci xam-xam bi ah ñun de woyofaluñ ko de wax fa dëgg yàlla ndax xam nañ fu ñu jóge te xam nañ tamit fu ñu bañ jotee si xam-xam ba léegi xam nañ ne lépp lu ñu am suñu àdduna ak suñu alaxira si suñu xalaat biir ak biti lu ñu yëg ak lu ñu yëgul xam nañ ne ba ñu àndeek yéen lañ ko am waaw te xam-xam bii nii moom moo ko dundal suñu ba tax na nekkul loo xam ne moom dinañ ko woyofal waaw xalaatuñ ko sax wax dëgg yàlla waaw waaw alhamdulilah alhamdulilah waaw mbokk taalibe yi ñoom ñoo ko barkeloo waaye ñett ñoom daanaka kuréel bi yëpp si ñoom Mansour ñoom Sophie ñoom Aïcha ñu nekk yow kii ak ñi ma àndal ñu waaw ñoo ko barkeloo si jàmm waaw sant bu baax a baax fekk dafa am naa ko waaw soxla soxla Fall moom fu mu nekkoon dafa nekk di fa waay dafay jóge donc fu mu nekk dafa nekk di wër dëkkuwaay bu bees waaw moom la wax ni am na benn studio bu mu gis boo xam ne soriwul sax daanaka fu ñu nekk moom la nekk di waaj a xool waaw ak peut être xam naa teeka wax rek mooy jafe-jafe yi mu am ci liggéeyu kaayam waaw waaw jamono yi xam naa ni ñoo ngi ndar ndar lañu féete jamono yi waaw man it xam naa li ma yokk ñëwut sax mooy siyaasi woon la wante it comme ni soxna Fall nii rek man it damay wër ndax fi ma nekkoon man tamit borom kër gi dafa soxla kër ga man damay wutaat feneen fu may kii xam nga waar déedéet fii Dakar mooy sama bagage yi ma fi bàyyi woon pour amaat feneen fu ma ko dugalaan ak su ma ñëwee Dakar fu may mën a nekk. Ñu defoon si ay kàddu di wëraale liggéey bu baax tamit. Sant bu baax tey di ñaan ñu yàgg ci loolu tànn ko yàgg ci loolu tànn ko yàgg ci loolu tànn ko. Xamaa ñu teg waxee nga ñaan nga rek. Allah na wut Allah na wut Allah na wut. Jërëjëf sëñ bi baax sëñ bi baax yàgg nañ fi loolu tànn ko yàgg nañ fi loolu tànn ko yàgg nañ fi loolu tànn ko jërëjëf sëñ bi baax a baax jërëjëf jërëjëf.